beginnen met werken en inburgeren. Mensen die bekend staan als overlastgevers zijn niet welkom. Straatcoaches worden ingezet om de boel in de gaten te houden. De FIOD heeft 3 mannen opgepakt voor grootschalige belastingfraude met auto's en motoren. De verdachte uit Kuik, Amsterdam en Bodegraven gebruikte mogelijk vervalste rapporten om voertuigen als beschadigd op te geven. En daardoor betaalden ze minder belasting. Dat scheelde 7 miljoen euro. Hezbollah heeft raketten afgevuurd op het noorden van Israël als vergelding voor schendingen van het staakt-het-vuren. Bij eerdere Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon vielen 3 doden en meerdere gewonden. De nieuwe beschietingen komen op het moment dat Israël en Libanon het bestand hebben verlengd. En de voormalige kroonprins van Iran is tijdens een bezoek aan Duitsland bekogeld met een rode vloeistof en raakte niet gewond. Het gaat om de zoon van de voormalige sjah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Hij ziet zichzelf als vredesduif, heeft veel aanhangers, maar ook veel tegenstanders. Het is wisselend bewolkt en soms is er mist. De dag begint dan op sommige plekken grijs. Daarna breekt langzaam de zon door. Wordt 11 graden op Texel tot 18 in het zuiden van het land. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Trash, it's never

There's nothing wrong with you. It's me. I'm a freak. But thanks for loving me. 'Cause you're doing it perfectly.

drive with you. It's all my life with you. End of time with you. Now we're strangers and I hope that you still cry. Celebrate. Jouw hit. Jouw 538. A simple band of gold wrapped around my soul. Heart forgiven, heart forget. Faith is in our hands, castles made of sand. So